आम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज आश्विन कृष्ण चतुर्दशी विक्रम संवत 2060 तदनुसार 25 सितंबर 2003 सायं लगभग 3:30 बजे गीता भवन स्वर्गाश्रम ऋषिकेश राम पराकृत नवदबंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजं प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषितकरान्नवनीरदावात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमां न जाने हरिः ओं नमो सुपरमात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले मैंने पदरी आई कल कहा था ना मैं कल मैंने कहा था हम पद बनाओ कल पद बनाया नया मान लिया मैं सुना तो दियो मैं सब हम बहुत निमंत्रण आओ अब बात है सबने निमंत्रण है निमंत्रण भाई बहन सब आओ अधिक से अधिक संसारी ममता रहने वाली नहीं है तो छोड़ दो तो फायदा होगा रखो तो कुफायदा होगा रहेगा नहीं परंतु मैं संस्कार धर रहेगा वे छूटेगा नहीं क्या संसार में जो ममता की है वो ममता आपकी रहेगी नहीं परंतु आपके भीतर तो रहेगा मेरा में वो मेरा पण महान पतन करने वालों है अपना पण एक बार हृदय से सच्चे दृढ़ता पूर्वक मेरा भगवान है आबाद के दृढ़तापूर्ण हृदय से भगवान न कर मैं भगवान हूं आप हो भगवान के आप भगवान के हैं आप भगवान कह दो संसार आप नहीं हो उसको तो अपने मानते हो जो अपना भगवान है उसको अपना नहीं मानते हो ये गलती जो बाप का है उसको तो आप अपना कहते नहीं जो अपना नहीं है उसको अपना कहते हैं ये गलती है उठा लो जो अपना है उसको अपना मान लो मान लिया तो काम बनो सोई ये अपना रहेगा नहीं अपना है नहीं कैसे रहेगा जो अपना है वो जाएगा नहीं आप नहीं मानो तो भी भगवान तो रहेंगे वो तो अपने रहेंगे और वो अपना मान लो निहाल लो गाय का घी गाय में रहता हुआ गाय के काम नहीं आता वही गाय का दूध लेकर जमा कर उसकी निकालो वो घी दिया जाए काम आता है मान सबके भीतर है काम नहीं आते आप मान लो तो काम आ जा दोनों करना पड़े मान लो बस सच्चे हृदय से दृढ़ता पूर्वक भगवान मेरे आपके हैं आप मान लो उनको आपके मानने की देरी है और वो देरी नहीं है अपने मैं तो भगवान का हूं भगवान मेरा स्वीकार कर दो स्वीकार और संसार मेरा नहीं है यानी सेवा करो अपना महात्मा और सेवा करो क्यों करे सेवा आपने संसार सेवा ली है यहां जितनी चीजें हैं आपको मुफ्त मिली है पिछली छाया में बैठते हो वो भी दुनिया भगवान जी से रास्ता चलते हो वो रास्ता आपने नहीं बनाया है दूसरों ने बनाया है अब कहीं भी रहते हो वो रहने के मकान भी आपने नहीं बनाया यहाँ इतने आदमी थे क्या आपने सब बनाया है तो ऐसे दूसरों से सेवा नहीं है सेवा कर दो तो ऋण उतर जा दूसरा सेवा ली है सेवा ऋण उतर जा नहीं ली है तो सेवा करो परंतु लिया बिना जी सही नहीं था आदमी दूसरों की चीज लेनी पड़ती है तो दूसरों की सेवा करनी चाहिए भोजन करते हो फल खाते हो कपड़ा ओढ़ते हो कपड़ा भी आपका नहीं है भोजन भी आपका नहीं है खेती करने वाले भी अपना मानते हैं अपना नहीं है वर्षा हो राम जी करे तो होता है आपके हाथ की बात नहीं कि आपको बनाओ अंध बना दो बने हुए आने से तो आपका पाल बना सकते हो गेहूं का आपका फलका बना सकते हो तुम कई चीजें बना सकते हो गेहूं बना नहीं सकते राम जी का बनाया हुआ है दूसरा सदैव है इस वास्ते सेवा करो सेवा ली है कई सुनिया कई सेवा कर दो सब भगवान गए सेवा कर अभिमान मत को सेवा है हमने किया है होता है आप कर नहीं सकते हैं आपके करने की नियत आई है फिर ठीक है केवल नियत जितने पर सेवा हो तो सब ठीक हो जाएगा नियत आपकी चाहिए सब सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सबके सब भगवान गए सब निरोग हो जाए सब भगवान के भक्त हो जाए सब प्रभु के प्रवत हो जाए सब ज्ञानी हो जाए सब प्रेमी हो जाए सब भगवान के हो जाए ऐसे भाव रखो और सब सुखी रहे किसी दुख ना हो ऐसा भाव रखो सबका भला हो सबका कल्याण हो सभी को सुख हो सभी निरोग हो ऐसा भाव रखो क्यों आपने भी निरोग होने के लिए दिया है संतों की दया हुई है ये पंचामृत है पृथ्वी जो तेज वायु आकाश मिलती चीज है सबकी सेवा करो सत्संग तो निमंत्रण है निमंत्रण शीघ्र आओ शीघ्र ही शीघ्रा घर मोटा बड़ा सब सब सबको पंचामृत मिलता है, सबको रास्ता मिलता है, सबको रहने को मकान मिलता है, सबको वृक्षों में छाया मिलती है, सबको वृक्षों से फल मिलता है, पशुओं का भी ऊन मिलती है, उनके कपड़े मिलते हैं, लोगों की खेती में होने वाले रूई से कपास से अपने कपड़े मिलते हैं। आपका निर्वाह आप अकेले नहीं कर सकते, होता है तो सबकी सेवा भी करो, वो तो ले लिया सेवा नहीं करे ठीक नहीं, सबको सुख पहुंचो। सर्वे भगवान तो सुखिना है, सर्वे संतरा माया, सर्वे भद्रारी प्रश्न, सबका आनंद बहुत करे, किसी को भी दुख ना हो, भाव बना रहे हो, वो भाव आपका कल्याण करने वाला है। देखता है दूसरों की सेवा, औरों को भला, औरों को लाभ देखता है, पूर्ण में लाभ आपके होता है। इस बात से आप जरूर करो और सत्समाओ, सत्समा में कई बातें हैं बिल्कुल सीधी सरल, मैं पता नहीं, सत्संग से बहुत ज्ञान होता है, बहुत समझ होती है, सत्संग से जीवन बदलता है, जीवन शुद्ध हो जाता है, अशुद्धता निवृत्त हो जाती है। जिन अवगुणों को आप जानते नहीं और दूर करते ही नहीं, दूर हो जाते हैं। जिन गुणों को आप ना चाहते ही नहीं, आप पता ही नहीं, वे गुण आ जाते बिना पता ही, अवगुण दूर होना, गुणों को आना, ये आपसाप होता है। इस बार सत्संग बता दो, सत्संग में फायदा होता है, आपको सबको हुआ है, मेरे को भी हुआ है, बहुत हुआ है, सत्संग से बहुत फायदा होता है, ऐसे ही कुसंग से नुकसान होता है। कभी आज आ जाओ, अभी आ जाओ, सत्संग से फायदा होगा सबके लिए, सभी पता हो कृपा कर गए, आनंद हो जाएगा, मौज हो जाएगी, सुख हो जाएगा, शांति मिलेगी, भाव बदल जाएगा, भाव भाव बदलना ही है, इसलिए क्रियाओं पर इतनी लाभदायक नहीं है, भाव बड़ा भाई लाभदायक है, और भाव शुद्ध हो जाता वो पता है, अपने को परिश्रम करना नहीं पड़ता, कोई कोई बात के लिए आदर्श सुधार का परिश्रम पड़ता है, परंतु वो उनमें मदद मिलती है सत्संग से, पता लगता है कहाँ कहाँ हमारी भूल होती है, कहाँ गलती करती है, ऐसी गलतियों का पता लगता है, पता लगता है, उनसे छुटकारा मिलता है और जीवन शुद्ध होता है एकदम, पक्की बात है, सच्ची बात है। इस वास्ते सत्संग करो, और सभी मिले पर दुर्लभ संत समागम भाई, सत्संग मिलना दुर्लभ है, दुर्लभ, जैसे जीवन बदल जाए एकदम, ऐसा सत्संग बहुत कम मिलता है, सत्संग करो, और वो सबके लिए है, कोई छोटा हो, कोई बड़ा हो, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र सब आओ, हिंदू मुसलमान ईसाई यहूदी पारसी सब आओ, सबके लिए बहुत फायदा हो जाए, मानव मात्र के कल्याण के लिए पुस्तक बनी है, 20 लेख है, बहुत लाभ के हैं। बहुत फायदे की बात है, बहुत सुंदर बात है। मेरा कुछ नहीं है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, केवल भगवान मेरे हैं। और मेरा पर मेरी, मैं अपने अहंकार बन जाता, ममता बन जाती। बिहार का मारिय सर्वान पुमान सर निष्प्रिया, मेरे ममो निरहंकार से शांति बनी, ममता अहंता मिटती, शांति की प्राप्ति होती है। शांति की प्राप्ति से परमात्मा की प्राप्ति होती है, सबको लाभ होता है प्रत्यक्ष में। जो परमात्मा की प्राप्ति बहुत कठिन मानते हैं, वो सत्संग से शुभ हो जाती है, सरल हो जाती है। मैं पना है, वो मैं पना चीज मूल क्या है कि संसार की ममता और परमात्मा प्राप्ति की इच्छा, ये दो मिलकर मैं होता है। तो परमात्मा की प्राप्ति हो जाती, संसार की इच्छा मिट जाती है, तो मैं मिट जाता, निर्मम हो जाओ, निर्मलंकार, निर्मम हो निरंकार, शांति मत कर सकते। इस वास्ते प्रार्थना है, सत्संग करो, अच्छे पुस्तक पढ़ो, अच्छे संग में रहो। बिगड़ी जन्म अनेक की, सुधरे अब ही आज, आज सुधरे आज, आज भी अभी हुए राम को, राम जी हो जाओ, राम जी हो आप। ईश्वर अन्य जीव विनाशी, चेतन अमर सैर सुग्रासी, राम जी के हैं, राम जी हो जाओ, फिर मौज ही मौज हो जाएगी, हर ध्यान होगा। जैसे नींद से जाग जाता है तो श्रवण सब खत्म हो जाता है, इसलिए जाग जाओ भगवान में तो संसार मिट जाएगा, दुख मिट जाएगा, संता मिट जाएगा, जन मिट जाएगी, संदेह मिट जाएंगे, शंका मिट जाएगी, शोक मिट जाएगा। ये होता है सत्संग से। तो इस वास्ते सत्संग करो, सत का संग है वो सत्संग है, सत तत्व है उसकी प्राप्ति हो वो सत्संग से होती है, असत की निवृत्ति होती है सत की प्राप्ति होती है, असत निवृत्त हो जाएगा अवगुण में सत्संग से। तो अपना सच्चे हृदय से सत्संग करो एकदम, ये बात है सबसे बड़ा। अब भाई एक बात है, बात आपने दो हाथ चौपाई छंदों में गीता कही, बात गीता भगवद गीता सुधा तरंगिणी तो कीर्तन में लाओ, अपने जो कीर्तन में से लाओगे तो सबको पता लगेगा गीता क्या है, गीता सीधी सरल भाषा में।